Şeytan. Oyuncular: Canan Perver, Cihan Ünal, Meral Taygun, Agah Bün, Erol Amaç. Yönetmen: Metin Erksan. Senaryo: Yılmaz Tümtürk. ...1974. Günaydın. Günaydın. Ahmet. Tavan arasında fareler var. Dün akşam çok gürültü ettiler. Bugün bir iki kapan alıp tavan arasına koyuver. Tavan arası temiz efendim. Ben orada fare olduğunu tahmin etmiyorum. O halde etmiyorum. Tavan arasında temiz fareler var. Ben ne diyorsam sen onu yap. Baş üstüne efendim. Suzan. Bugün Gül'e hangi dersi vereceksin? Bugün matematik çalışacağız. Nasıl gidiyor matematik? Doğrusunu isterseniz şöyle böyle. Peki. Bu konuda senden ayrıca görüşürüz. Selam. Nasılsın Ayten? Merhaba Ekrem. Nerelerdesin? Gene kayıplara karıştın. Ben de sana gelmek istiyordum. Beklerim. Bugünkü ders nasıl gitti? Fena sayılmaz. Gül nerede? Buradayım anneciğim. Şimdi dünyanın en güzel annesine sarılıyorum. Ben de dünyanın en güzel kızını öpüyorum. Bakalım. 16 kere 16 kaç eder? Bırak şu matematiği anne. Asıl sen yaptığım heykelleri gör. Biliyorum. Güzel resim yapıyorsun. Ama bunun yanı sıra matematik de bilmek gerek. Önce şunu. Sonra bunu. Sonra şunu. Sonra da bunları yaptım. Nasıl, güzel değil mi? Ne garip bir dünyan var. Hoş geldin yeğen. Sen de hoş geldin dayı. Gel seni bir kucaklayayım. Seni beklerken yeni kitabının müsveddelerini okudum. Yine bir sürü inanılmaz şeyler yazmışsın. Kim anlar bunları? Sonun bana benzeyecek. Sen de dayın gibi fakir kalacaksın. Erkek dayıya benzermiş. Ayrıca keşke sana benzesem. Bu benim için büyük bir şeref. Annenin hali beni çok üzüyor Tuğrul. Bunca yıllık ablamı hiç böyle görmemiştim. O koskocaman eski evin içinde yalnız başına yaşayan ihtiyar ve hastalıklı bir kadın. Sen o evden ayrıldıktan sonra iyice yıkıldı. Haklısın. Annemin hali beni de çok üzüyor dayı. Yapacak bir şey yok. Ablam gerçeği bizden daha iyi görüyor. Yapılacak şey paraya bağlı. Sen kendine zor yol seçtin Tuğrul. Doktorluğunu para kazanmak uğruna kullanmıyorsun. Eğer şimdi hiç kimsenin okumadığı kitapları yazacak yerde zengin bir doktor olsaydın, annenin durumu başka türlü olurdu. Doğru. Hiç kimsenin okumadığı bir kitap yazarı oldum. Hayır, hayır. Seni suçlamıyorum. Aksine seninle iftihar ediyorum Tuğrul. Çağırma tahtasıyla sen mi oynuyorsun? Evet, ben oynuyorum. Nasıl oynandığını biliyor musun? Tabii biliyorum. Fakat bu oyun en az iki kişiyle oynanır. Ben her zaman tek başıma oynuyorum. Yani benden oynamak istemiyor musun? Hayır, ben oynamak istiyorum ama Kaptan Larsen seninle oynamak istemiyor. Kim bu Kaptan Larsen? Bilmiyorum, bir ruh işte. Ben sorarım, o cevap verir. Peki, sor bakalım. Kaptan Larsen, annem çok güzel bir kadın, değil mi? Niye cevap vermiyorsun? Kaptan Larsen, bu yaptığına kabalık derler. Tatlım. Belki uyuyordur Kaptan Larsen. Hayır, o hiç uyumaz. O halde senin biraz uyuman gerek. Doğum günümü Ekrem Bey'i çağıracak mısın? Bu isim de nereden hatırına geldi? Ekrem Bey'in sizinle evlenmek istediğini biliyorum. Hı? Bu da nereden çıktı? Kuşlar söyledi. Anneciğim, onunla evleneceksin değil mi? Yok canım, bunu düşünmedim bile. O benim için iyi bir arkadaş. Hepsi o kadar. Yani onu babam kadar seviyor musun? Baban kadar mı? Bak güzel kızım, seninle bunları konuşmak istemezdim ama bazı şeyleri senin de artık bilmen gerekiyor. Ben babandan başka hiçbir erkeği sevemem. Hadi artık uyu bakayım. Kapa gözlerini. Hiç fare yok. Bütün kapanlar boş duruyor. Anne. Tuğrul, hoş geldin yavrum. Benim güzel anneciğim, bir tanem. Nasılsın? İyisin değil mi? Benim iyiliğim ne olacak Tuğrul? Asıl sen iyi ol. Sen beni düşünme anne. Ben iyiyim. Hasta olan, bakıma ihtiyacı olan sensin. Dün akşam dayın geldi. O da senin gibi konuştu. Dayım haklı. Günün birinde güzel bir eve taşınacağız. Etrafında insanlar bulunacak. O zaman böyle yalnız başına radyo dinlemeyeceksin. Burası benim evim Tuğrul, anlıyor musun? Ben buradan başka yere gitmem. Senin garip bir halin var. Canım bir şeye mi sıkılıyor? Üzüntünü benden saklama. Bir şeyim yok anneciğim. Suzan, bu kitap senin mi? Hayır, bu kitabı ilk defa görüyorum. Bu kitabı tavan arasına sen mi koydun? Benim kitapları sevmediğimi bilirsiniz. Bu kitabı daha önce gördün mü? Hayır, görmedim. Bilirsiniz, benim okumam yoktur. Alo, alo! Evet, şehirler arası konuşuyorum. Resepsiyon, sen benden alay mı ediyorsun? Yarım saattir telefon başında bekliyorum. 311 numaralı oda cevap vermiyor mu? Anlamadım. Vazifen tabii. Sus lan, fazla konuşma. Şu Allah'ın belası odayı bir daha ara diyorum sana. Fazla bağırmayın, gül uyanır. Bunlar adamı deli ederler. Peki, peki, bekliyorum. Asıl kabahat Gül'ün babası olacak o adamda. Bir tek kızının doğum gününe nasıl gelemiyormuş, bunu ona sormam lazım. Evet, evet. Kaç numaralı oda mı? Sağır mısın be? 311 numaralı oda dedim. Allah belanı versin. Şikayet mi edeceksin? Cehennemin dibine kadar yolum var. Alo. Alo. Şehirler arası mı? Hayır, konuşmak istemiyorum. Ne arıyorsun sen burada? Yatağım sallanıyor, uyuyamadım. Sana öyle gelmiştir. Ben deli değilim, deli değilim ben! Bırakın beni, gitmem oraya! Deli değilim, deli değilim ben! Biliyorsun, annen yanında kimseyi istemiyordu. Doktora bile güç haber verdik. Annemi başka bir hastaneye yatırmalıydın dayı. İlle de deli hastanesine mi yatırman gerekirdi? Ne diye bana haber vermedin? Sana haber vermeye vakit kalmadı. Annenin akli muvazenesinin bozukluğunu kabul etmelisin Tuğrul. Hem sana haber vermem neyi değiştirirdi ha? Anneni özel bir hastaneye mi yatırırdın? Paran var mı? Buyurun, kimi aradınız? Affedersiniz, Fatma Bilgi'yi görmek istiyorduk. Yeni gelen hastayı. Yakını mısınız? Evet, ben kardeşiyim, bu da oğlu. Buyurun girin. Hayır, ben girmeyeceğim. Sen gir Tuğrul, ben seni burada beklerim. Siz de girmeseniz iyi olur. Neden? Anneniz bir kriz geçiriyor. Onu bu halde görmeyin. Hayır, görmek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Durun. Durun. Dur. Çekil kenara. Çekil dedim sana. Çekilin kenara. Çekilin dedim. Oturun. Oturun. Oturun dedim. Oturun. Anne bak, ben geldim. Niçin beni buraya attınız Tuğrul? Anneciğim, seni buradan çıkartacağım. Beni neden buraya kapattınız? Neden diyorum, neden? Anne ne olur böyle konuşma. Allah'ını seversen sus. Çıkartacağım seni buradan. Eder misiniz? Teşekkür ederim. Bu güzel saçlarınızı hangi berberde yaptırdınız Gül Hanım? Sizi ilgilendirmez. ilgilendirmez. Dokunmayın saçlarıma. Bu soğuk şakalarınızdan da bıktım. Eskiden beri yıldızlarımız barışık değildir. Hiç değilse doğum gününde bana karşı nazik oldun. Ben içimden geleni yaparım. Senin bir şeye canın sıkılıyor. Babanın senin doğum gününe gelmeyişine sıkılıyorsun değil mi? Bu da sizi ilgilendirmez. Gene mi kavga ediyorsunuz? Bıktım usandım sizin kavgalarınızdan. Kızın sana hiç benzememiş. Ah, benim kızım bir tanedir. Ekrem, sana bir şey sormak istiyordum. Geçen gün tenis kortunun orada yanında bir adam vardı. Kimdi o? Ama adamını sordum. Doktor, psikolog, yazar ve din alimi. Ama yalnız yazarlık yapar. Fakat kimsenin onun yazdıklarını okuduğunu da sanmıyorum. Kitabı var. Var. Şeytan isimli bir kitap yazdı. Şeytan mı? O kitabı biliyorum. Demek bu saçmalıkları o yazıyor. İsmi ne? Tuğrul. Tuğrul Bilge. Anneme karşı vazifelerimi yapmadım. Bak, yine söylüyorum. Bu suçluluk duygusundan kendini kurtarman gerek. Yıllarca beni okutmak için türlü çileler çekti. Dilencilik bile yaptığını unutuyor musun? Bütün bunları ben de biliyorum. Ama sürekli olarak bunları düşünmek niye halleder ki? Biraz uyu. Ben de gideyim. Gül, uyuyor musun yavrum? Misafirimiz var. Kızım, yavrum ne oldu sana? Affedersiniz Gül biraz hasta da. Bir tane nem var. Hiçbir şeyin yok kızım. Sen şimdi ilacını al, yarına hiçbir şeyin kalmaz. Anne, Allah niye insanların yanılmasına izin veriyor? Bunları sonra konuşuruz. Hadi sen şimdi biraz uyu. Leke kalmadı ya. Hayır efendim, iyice temiz. Anneciğim, kurtar beni! Anne! Anneciğim! Anne! Anneciğim! Anne! Hastalığın açık bir belirtisiydi. Hastalığın sebebi ise beynin elektrokimyasal faaliyetinin bozukluğundan ileri geliyor. Gördüğü hayaller de bu hastalığın bir neticesi. Mesela yatak sallanması gibi. Hayır doktor, hayır. Yatağın sallanması bir hayal değil. Bütün yatak kızımla birlikte sallanıyordu. Hanımefendi, yatak sallanması diye bir şey yok. Evvela beyni tam bir muayene edip bozukluğun şeklini tespit edelim ve beynindeki yarayı temizleyelim. Hayret, röntgenlerde bir şey gözükmüyor. Bir seri daha röntgen çekmek ister misiniz? Hayır, gereği yok. Fakat küçük kızı bir kere daha görmek isterim. Alo, evet. Evet, ben Doktor Kasım. Şimdi geliyorum. Gül çok kötüleşti doktor. Periyodik bir spazm mı geldi? Ne spazmı doktor? Bu çocuğa başka bir şeyler oluyor. Ah! Anne! Anne! Tut beni anne! Anne tut! Anneciğim tut beni! Tut! Tut! Duramıyorum! Anne! Dur dur! Dur dur beni anne! Anne! Anne! Anneciğim! Anne! Anne! Anneciğim! Anne! Anne dur dur! Dur dur beni anne! Duramıyorum! Duramıyorum! Dur kızım, dur! Bak doktorlar geldi! Her şey geçecek! Tut! Tut beni anne! Tut! Tut! Çek ulan elini pis herif. Kızıma ne oluyor? Söyler misiniz bana? Nedir bu hal? Psikolojik bazı etkenler hep bir araya gelmiş. Bu etkenler sonucu çocuğun şahsiyetinde bir değişme oluyor. Bu psikolojik değişme psikofizik halinde dışarıya vuruyor. Doktor, ben bu tıbbi terimlerden anlamıyorum. Yani netice nesi var kızımın? Ben hala beynin üst kısmında bir araz olduğu kanaatindeyim. Doktor, bir beynin üst kısmıdır tutturmuşsunuz, başka bir şey söylediğiniz yok. Çocuğu yukarıda görmediniz mi? Sesini duymadınız mı? Sanki içinde ikinci bir insan varmış gibi haykırıyordu. Bunu da anlamadınız mı? Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Hanımefendi, şimdiye kadar tıpta çok az çifte şahsiyet olayı görülmüştür. Bu vakaların temelinde psikopatolojik arızalar vardır. Ben bu işi daha müspet taraftan almak istiyorum. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Eğer izin verirseniz omurilikte de bir araştırma yapacağız. Bu araştırmadan menfi netice çıksa bile, hiç olmazsa o zaman başka ihtimalleri göz önüne alırız. Tabii bu arada bir şok tedavisini de unutmamak lazım. Şok tedavisi mi? Omurilik testlerinin neticesi menfi. Maalesef hastalığın sebebini bulamadık. Şok tedavisi de bir netice vermedi. Peki şimdi ne yapacağız? Zannedersem artık işi psikolojik yönden etüt etmenin zamanı geldi. Hastamızı bir psikoloğa göstereceğiz. Yalnız sarkaca bak kızım. Hiçbir şey düşünme. Hayret, çok kolay oldu. Hemen trans hale geçti. Gül, benimle konuşabilecek misin? Evet. Kaç yaşındasın? 12. İçinde başka bir insan var mı? Bazen var. Peki, kim bu insan? Bilmiyorum. İçindeki Kaptan Larsen mi? Bilmiyorum. Eğer Kaptan Larsen'se onunla konuşmama müsaade eder misin? Hayır. Niçin? Korkuyorum. Onunla konuşursam belki seni rahat bırakır. İçinden çıkıp gitmesini istiyor musun? Evet. Şimdi Gül'ün içindeki kişiye hitap ediyorum. Sen de Gül gibi hipnotize oldun. Bütün sorularıma cevap vermek zorundasın. Kimsin? Adın ne? Yalnız bırakıp nereye gittin? Deli misin sen? Uşakla hizmetçinin izinli olduğu bir günde böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Hayır, Gül'ü yalnız bırakmadım. Ekrem Bey gelmişti, Gül'ü ona bırakıp eczaneye gittim. Bu daha büyük bir hata. Ne diye Gül'ü Ekrem'e bıraktın? Kızımın hastalığını kimse duymayacak diye sana tembih etmemiş miydim? Alo? Evet. Ne? Ekrem mi ölmüş? Nerede? Aman Allah'ım. Ekrem Bey ölmüş mü? Evet, Ekrem ölmüş. Bizim evin yanında. Merdivenlerden düşüp boynu kırılmış. Ama nasıl olur? Biraz evvel buradaydı. Bir psikoloğun fizik dünyaya önem vermesi garip bir şey. Bir yerden tanıştığımızı hatırlamıyorum. Evet, tanışmıyoruz. Şimdi tanışacağız. Ben cinayet masasından komiser Kadri Erdem. Memnun oldum. Bir emriniz mi var? Rica ederim. Sadece bir iki soru soracağım. Buyurun, sorun. Arkadaşın Ekrem'in ölümü için ne düşünüyorsun? Bilmem. Herhalde bir kaza olacak. Ekrem'in ölüsünü gördün mü? Hayır, görmedim. Şeytan. Akıl hastalıkları hakkındaki çağdaş görüşlerin ışığı altında evrensel dinlerde şeytanın ruh zapt etmesi olayı ve şeytan kovma merasimi, yazan Tuğrul Bilge. Güzel bir kitap. Hemen bir solukta okudum. İltifat ediyorsunuz. Şeytanlar, büyücülerin veya kurbanlarının boyunlarını geriye doğru döndürüp kırarlar. Bu doğru mu? Dikkat ederseniz okuduğunuz satırlar benim fikirlerim değil. Ben orada sadece bir efsaneden bahsettim. Ekrem'in cesedi dik ve uzun bir merdivenin dibinde bulundu. Başı tamamıyla geriye dönmüştü ve boynu kırıktı. Düşerken boynu kırılıp geriye dönemez mi? Böyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Eğer bu bir kaza değilse, o zaman bu cinayetin şeytanca davranan katillerin imzalarını taşıdığı muhakkak. Aşağı yukarı ben de sizin gibi düşünüyorum. Şeytana inanır mısınız? Hayır, inanmam. Ekrem ölmeden önce kaza veya cinayet mahallenin yanındaki bir eve uğramış. Evin sahibisi Ayten Hanım'ı tanır mısınız? Hayır, tanımıyorum. Öyle sanıyorum ki çağımızda görülmeyen psikolojik bir düzensizlik karşısındayız. Gül'ün bugünkü durumunu ancak eski devirlerdeki ilkel insanlara ait ruhi bozukluklarla açıklayabiliriz. Bu vakalarda hasta içinde yabancı bir ruh olduğuna inanır. Doktor, ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Kızım iyileşecek mi yoksa böyle mi kalacak? Siz bana bunu söyleyin. Korkarım ki kızınızın uzun bir süre bir akıl hastanesinde kalması lazım. Hayır, kızımı asla bir deli hastanesine, bir tımarhaneye yatırmam. Of Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? İyileşme ihtimali şüpheli de olsa bir tedavi şekli daha var. Peki, neymiş o tedavi şekli? Kuvvetli bir telkin yoluyla hastanın içindeki ikinci kişiliğin dışarıya çıkartılmasıdır. Yeter ki telkinci hastayı buna inandırabilsin. Açacağını. Kim koydu Gül'ün odasına? Bu şeytan başlı pisliği kim getirdi bu eve? Bu işi muhakkak içinizden biri yaptı. Hadi susmayın, konuşun. Bu uğursuz, bu pis nesne kendi kendine gelmedi ya bu eve. Ayten Hanım'ı görmek istiyorum. Buyurun. Kiminle teşerrüf ediyorum? Cinayet masasından komiser Kadri Erdem. Bu ziyaretiniz Ekrem'in ölümüyle mi ilgili? Evet. Ekrem'in öldüğü veya öldürüldüğü gece kızınız Ekrem'in odasına girdiğini hatırlıyor musun? Ekrem öldürülmüş mü? Ama nasıl olur? Yok, heyecanlanmayın. Siz şimdi lütfen benim soruma cevap verin. Kızınız o gece Ekrem'in odasına girdiğini hatırlıyor mu, hatırlamıyor mu? Kızımın o günkü olayları hatırlayacağını tahmin etmiyorum. Neden acaba? Gül biraz hasta. Doktorlar o gün çocuğa fazla miktarda uyuşturucu ilaç vermişlerdi. Kızınızın hastalığına üzüldüm. Nasıl bir hastalık bu? Ağır mı? Hastalığın ne olduğunu daha biz de bilmiyoruz. Herhalde yakında geçer. İnşallah. Demek kızınızın o geceki olayları hatırlayacağını sanmıyorsunuz. Korkarım ki öyle. Durum biraz ciddi. Ciddi olduğu kadar da garip. Ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Ekrem gibi kocaman bir adam o gece hasta çocuğun odasına giriyor, sonra o odada kendi kendine itilmiş gibi pencereden düşüyor. Ayrıca böyle basit bir düşme sonunda boynu kırılarak başı tersine dönüyor. Cesedi bulduğumuz zaman Ekrem'in yüzü sırtından doğru bakıyordu. Şeytanca bir öldürme bu. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Düşündüğümü daha açık söyleyeyim. Ekrem'in çok kuvvetli bir insan tarafından öldürülerek pencereden atıldığını sanıyorum. Fakat o anda odada hasta kızınızdan başka kimse olmadığına göre... Bu cinayetin nasıl işlendiğini veya bu kazanın nasıl olduğunu bir türlü çözemiyorum. Hakkınız var. Güç bir durum. O gün evde başka bir kimsenin olmadığına emin misiniz? Evet. Bunu kesinlikle biliyorum. Anlaşılmaz bir durum. Bu kitabı siz mi okuyorsunuz? Hayır, daha okumadım. Böyle şeylere inanır mısınız? Hayır, inanmam. Çocuk sahibi olmam üzüntülerini ben de bilirim. Benim de bir kızım var. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ha, lütfen kızınızı o geceyi hatırlayıp hatırlamadığını bir daha sorar mısınız? Hatırlayacağını zannetmiyorum. Hoşça kalın. Ayten Hanım. Ben Tuğrul Bilge. Geldiğinize çok memnun oldum. Ekrem benden bahsetmiş miydi size? Hayır. Ekrem'le fazla bir samimiyetimiz yoktu. Peki kızımdan ve kızımın hasta olduğundan da hiç söz etmedim. Bir kızınız olduğunu bilmiyordum. Beni niçin görmek istediniz? Bunu hemen sorabilir miyim? Kitabınızı okudum. Sizinle şeytan kovma hakkında konuşacaktım. Yani eksorsizm hakkında. Affedersiniz. Anlamadım. Bir insanın ruhunu şeytanın zapt etmesi ve bunun tedavisi için ne düşünürsünüz? Bu sorunuzun cevabını 16. asra ait kitaplarda etraflıca bulabilirsiniz. Zamanımızda bu tip şeylere artık inanılmıyor. Fakat sizin bu konuda yazılmış bir kitabınız var. Ben kitabımda inandığım şeyleri değil... Bildiğim şeyleri yazdım. Demek siz de bir insanın şeytanın emri altına gireceğine inanmıyorsunuz. Üniversitede beyin hastalıkları, psikolojik bozukluklar gibi konular üzerinde uzun süre çalıştıktan sonra... ...insanın böyle şeylere inanması bir hayli güç. Kızımın ruhuna şeytan girdi. Benim bir şeytan kovucuya ihtiyacım var. Böyle birini tanıyor musunuz? Böyle şeylere inanmayın. Vakit geçirmeden doktorlara, psikiyatristlere gidin. Hepsine gittim. Hiçbiri bir şey yapamadı. Şeytan kovma tehlikeli biçimde telkine dayanan bir davranıştır. Ortada hiçbir şey yokken ruhunun zapt edildiği düşüncesi kişinin içine iyice yerleşir. Başka çarem yok. Kızınızı bir kere de ben görmek isterim. Fakat bir doktor, bir psikolog olarak tabii. Hayır, kızımı bir doktor, bir psikolog olarak görmenize müsaade edemem. Kimse bana yardım etmiyor. Nedir bu başıma gelenler? Üzülmeyin. Evinize bir insan olarak gelirim. Geçmiş olsun Gül. Ben annenin bir arkadaşıyım. Hastalığının ne olduğunu söyleyebilir misin bana? Sana yardım etmek istiyorum. Bileklerimdeki şımarları çöz. Belki o zaman canını acıtırsın. Öyleyse sus, konuşma. İstersen önce tanışalım. Benim ismim Tuğrul Bilge. Ben de şeytanım. Hadi bakalım çöz şu bağlarımı. Eğer şeytansan bağlarından kendin kurtulabilirsin. Bu çok basit bir gösteri olur. Bağlarımı kendim çözersem o zaman senin bana iyilik yapmanı önlemiş olurum. Bildiğim kadarıyla şeytan kötülük yapmaktan hoşlanır. Tıpkı bir tilki gibisin. Fakat sen inanmıyorsun. Kime inanmıyorum? Kime inanmadığını sen bilirsin. Üstelik bana da inanmıyorsun. Gül nerede? Burada, içimde. O halde Gül'ü göster bana. Hayır, onu göremezsin. Gül'ün nerede olduğunu sen de bilmiyorsun. Ben şeytanım, bilirim. Peki nerede? Cehennemde. Annen de cehennemde Tuğrul. Ona bir haber göndermek ister misin? Üzülerek söylüyorum ama kızınızın bir an önce bir akıl hastalıkları kliniğine yatırılması gerek. Hayır. Böyle bir şey yapamayacağımı daha önce de söylemiştim. Kızımı tımarhaneye kapatamam. Hem siz hangi hastaneden bahsediyorsunuz? Yukarıdaki yaratık bir akıl hastası değil. Yüzüyle, sesiyle, davranışlarıyla bir şeytan o. Kızınızın şeytan olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Onu siz de gördünüz. Peki sizin fikriniz ne? Şeytan mı? Akıl hastası mı? Şeytan veya akıl bozukluğu. Fakat size yardım etmem için her şeyden önce gerçeği öğrenmem gerek. Ne yaparsanız yapın. Yeter ki kızım kurtulsun. Şeytan kovma işi ne olacak? Bir müddet unutun o işi. Siz bir süre önce annemin öldüğünü biliyor muydunuz? Evet, Ekrem'den duymuştum. Peki kızınız annemin öldüğünü biliyor muydu? Hayır, bilmiyordu. Böyle bir şey duymadığına da eminim. Niçin sordunuz? Önemli değil. aptal işlerle uğraşacağına, neden bir an önce şeytan kovma işlemine başlamıyorsun? Şeytan kovmadan korkmuyor musun? Yok, hayır. Aksine, ikimiz bir araya geleceğiz diye seviniyorum. İkimiz sözüyle neyi anlatmak istedin? Gül'le sen mi bir araya geleceksin? Hayır canım, seninle ben bir araya geleceğiz. Bunu sen mi yaptın? Evet. Hadi bir daha yap öyleyse. Canım istediği zaman yaparım. Hayır, şimdi yap. Duymadın mı? Canım istediği zaman yaparım. Hira Lavento. Öyle değil mi? Latince de konuşuyorsun demek. Vera torgo saructeo. Quantao yesti. Niente bojo. Quanto moni yesti. Deplemunte otanta. Günün içinde ne kadar kalmak istiyorsun? Dünyada kaldığım müddetçe. Peki bana ismini hala söylemedin. Ben şeytanım dedim ya. Sen sağır mısın? Ben şeytanım. Epey zor oldu onu konuşturmak. Fakat teybe bir hayli şey aldım. Bu bantları yalnız siz dinleyeceksiniz değil mi? Çocuğumun hastalığının bilinmesini istemem. Belki çok yakın arkadaşım olan bir dil bilginine dinletirim. Bana bu konuda güvenmelisiniz. Size bir şey itiraf etmek isterdim. Buyurun, sizi dinliyorum. Ekrem'i Gül'ün öldürdüğünü biliyorsunuz değil mi? Hayır. Bilmiyorum. Gül pencereden attı Ekrem'i. Kızınızın bu işi yaptığını siz de kesin olarak bilmiyorsunuz. Gül'ün başını geriye doğru döndürdüğünü gözlerimle gördüm. Ancak şeytanlar yaparmış bu hareketi. Duşlar alıp bak neminle. Ünlü güreldi aşiyetini düşük. Medet mi nakdiyes? Anas medet mi nakdiyes? Nısmadamı şirinler. Madmış rahkı işkes. Yine mi kalıplar? Bin kere dinlesem gene aynı şeyi söylerim. Yanılmama imkan yok. Bu sesler ters konuşulmuş Türkçeden başka bir şey değil. Bu çok garip bir olay. Adeta inanılmayacak bir şey. Bak, aynı bandın kopyasını şimdi bu teypte tersten dinleyelim. O zaman sen de anlayacaksın. Rahat bırakın beni. Çekil karşımdan. Sen ne biçim adamsın? Şeytanım dedim sana. Şeytanım dedim. Gökyüzünde işaretler göründü. Cehennemin kapıları açıldı. İşte, sen de duydun. Peki, Latince konuşmalara ne dersin? Latince konuşmaların hepsi doğru. Kelimeler muntazam. Fakat kız Latince öğrenim yapmamış. Bundan ötesi seni ilgilendirir. Demek benden akıl almaya geldin Tuğrul Bilge. Evet hocam. Umarım yardımınızı benden esirgemezsiniz. Bu çocuğun ruhunun şeytan tarafından çalındığına sen de inanıyor musun? Ben şeytan kovmanın kuvvetli bir telkin olduğuna inanıyorum. Fakat diğer taraftan bilgimin erişemediği bir yerde büyük bir çaresizlik içerisindeyim. Bu şeytan kovma işinde bilgili olan bir dostum var. Yakın zamanlara kadar Orta Doğu'dayım. Şimdi İstanbul'da mı? Evet, burada. Üstelik şu an bu konuda bir kitap yazıyor. Ümit ederim ki sana yardım etmeyi kabul eder. Meten Hanım. Tuğrul Bilge burada mı? Evet. Burada. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Ben Tuğrul Bilge. Sizi tanımak benim için büyük bir şeref. Memnun oldum evladım. Başlamadan evvel biraz dinlenmek ister miydiniz? Hemen başlamamız lazım. Olaylar hakkında soracaklarınız var mı? Hayır. Hiçbir gereği yok. Yalnız senin çok dikkatli olman lazım. Onunla katiyen konuşmayacaksın. Unutma ki o bir şeytandır. Düzenbaz, lanetli yaratık! Şeytan bizleri kandırmak için her türlü yalanı söyleyebilir. İblisin asıl hedefi ruhunu çaldığı kişi değil, biziz. O lanetli mahluk bizi can evimizden vurmak için yalanın içine doğruyu da katar. Sakın unutma bu söylediklerimi. Şeytanla karşılıklı konuşmaktan kesin olarak kaçınacaksın. Peki efendim. Hadi. Şimdi yukarı çıkalım. Bana şeytan diyen kibirli serseri geldi. İhtiyar buna. Bu sefer mutlaka kaybedeceksin. Kes sesini alçak şeytan. O şişedeki su ne? Zemzem suyu. Ne yapacaksın onu? Bekle, görürsün. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Senin karşı gelinmeyen kudretin sonsuzdur Allah'ım. Sen bizi öfkemize mağlup olmaktan koru. İnsanoğlunu ve cümle mahlukatı bütün kötülüklerden ancak senin yüce varlığın azat eyler. Allah'ım, lanetli şeytanın zapt ettiği bu zavallı küçük ruhu kurtarmak için benim gibi aciz bir kulundan şefaatini esirgeme ya Rabbi. Allah'ım, topraktan, balçıktan ve bir kan pıhtısından yarattığın insana bütün meleklerin secde etmesini emretmiştin. Bu büyük emrine tek karşı gelen ateşten yarattığın şeytan olmuştu. O gün insanın üstünlüğünü kabul etmeyen şeytanı ebediyen lanetlemiştin. İnsanın en eski yeminli düşmanı alçak şeytan. Bugün bu küçük kulunun ruhunu kara pençelerinin içine almış. İnsan düşmanı alçak şeytanı bir kere daha kahret. Bu zalim iblisi bu günahsız kulunun ruhundan ebediyen kov. Bu masum çocuğun aklına doğru yolu göster. İmanla, inançla doldur bu masum gövdeyi. Kahrol, uğursuz şeytan! Bu küçük ruhun üzerindeki kara pençelerini Allah'ın gazabından korkarak çek! Büyük Allah seni ebediyen lanetledi zalim şeytan. Çık git buradan. Cehennemin karanlıklarında yaşa. Kötülük iyiliğe asla galip gelemeyecek. Seni kovuyorum kötü ruh, cehennem kaçkını, insan düşmanı, zalim şeytan. Allah'ım sana sığındık. Kahret, yok et bu insan celladını! Pis moruk, ihtiyar serseri! Sen benle başa çıkamazsın! Ben bu küçük çocuğun içine yerleştim. Artık o benden kurtulamaz. Cehennem kaçkını, melun şeytan. Artık iğrenç yalanlarınla insanları aldatamayacaksın. Kutsal adaletin ezeli düşmanı, hain şeytan. Sana büyük Allah emrediyor. Çık git bu ruhtan. Allah'ın gazabının önünde korkuyla titre! Bütün kötülüklerin kaynağı canavar şeytan! Milletleri yanıltan alçak hain! Hayatın düşmanı amansız katil! Bırak bu çocuğu! Defol git buradan! Yıkıl! Ölüm davetçisi! Hayasız şeytan, sana Tanrı adına sesleniyorum. Bırak bu çocuğun masum ruhunu. Kahrol, yok ol! Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Çabuk bağla şu iblisi. Tek kişiliğin dışında kalan bütün öbür kişilikler, şeytanın değişik saldırı biçimlerinden başka bir şey değildir. Biliyorum, sözlerinden kuşku duyuyorsun. Fakat bilmeni isterim ki, ben bu şeytanla daha önce de karşılaştım. Güçlü bir şeytandır bu. Yanıltıcı kudreti sonsuzdur. Sen benim annem değilsin. Ben senin annenim Torun. Bunu sen de biliyorsun. Ama vaktiyle sen anneni de inkar ettin. Neden? Neden? Beni tımarhaneye attın Torun. Yazıklar olsun sana. dayınla bir olup beni akıl hastanesine kapattın. Sen bir şeytansın. Demek şeytana inanmaya başladın. Ben senin annenim Tuğrul. Hani o harap evde bıraktığın annen. Zavallı annen. Zengin bir doktor olup beni güzel evlerde yaşatamadın. Ömrüm hamam böceklerinin kaynaştığı evlerde çürüdü. Ben sana şeytanla konuşma dememiş miydim? Sen ona inanma Tuğrul. Hadi dışarı çık. Onu dinleme Tuğrul. Bak beni gene yalnız bırakıyorsun. Hayır, gitme, burada kal Tuğrul. Hadi gel. Acaba kızım ölecek mi? Hayır, ölmeyecek. Alçak şeytan! Senin bu çocuğu öldürmene müsaade etmeyeceğim! Sorularıma elimi sıkmakla cevap ver Tuğrul Bilge. Evetse bir, hayırsa iki kere elimi sık. Seni pencereden aşağı birisi mi attı? İntihar mı ettin? Doğru mu söylüyorsun? Hadi yavrum, geç kalıyoruz. Geliyorum anneciğim. Selam. Herhalde uzun bir seyahat düşündünüz. Evet. Kızınız nasıl oldu? İyileşti. Hiçbir şeyi hatırlamıyor. Ben de olanları ona anlatmadım. Doğru hareket etmişsiniz. Gül'ün hiçbir şey bilmemesi gerek. Benim de bir kızım olduğunu size söylemiştim. İşte geldim. Hadi gitmiyor muyuz anneciğim? Size kızımı tanıştırayım. Bu amca bizim dostumuz Gül. Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum küçük kızım. Size iyi yolculuklar temenni ederim. Çok iyi bir insansınız. Hoşça kalın. Şeytan. Oyuncular: Canan Perver, Cihan Ünal, Meral Taygun, Agah Bün, Erol Amaç. Yönetmen: Metin Erksan. Senaryo: Yılmaz Tümtürk. ...1974...